Yeah. Ulianza rap kabla mtoto wa dando yafa. Sugo jetoa ababo lava mjifo zafa. Langoni msani analipa professor na jita niga. Nzizo kuingia soho solas mavitikio vya kuimba. Yeso bada why you think afa lipogeuka solo. Hii ni kabla ya o tena falme selo amoro. Mkalo rhyme ambaye so gidogi ya mtaki. Anamuita kobe awezi mzidi mbio farasi. Ulianza moksa mjuing ya rafla kagombea mikas. Kabla kese ya babu sea ucheshwa zembwela na max. Asepena dugu yake ambaye anamona. Awezi kupenda mungu wa semona. Donda dugu alwezi bona kipendacho mungu wewe wezu kikichukia alekufa ndaleni nyima ipo siku atanifikiria ya juzi so ya jana na hata jana so ya leo enye vifuata pepo kesho mtakosa mwelekeo ndio ndio sio ndio ni ndio kiutani lakini sio ndio wenda kando ndio kiundani yani unaweza kampa gani lakini unayo kabila na hawezi kuwa fanani bila adhira. Haya kuhusu kama rapi na kuja zaidi ya sister pisketu just ya kuja nite Mwanza, Mwanza mi majani kama P Rasta kama Baba T Master kama Gray Mashera na piga ka Bruce Lee. Haya kuhusu kama rapi na kuja zaidi ya sister pisketu just ya kuja nite Mwanza, Mwanza mi majani kama P Rasta kama Baba T Master kama Gray Mashera na piga ka Bruce Lee. Uwe ni sim na unadola mi ni namba bono ntigi mie ni kombora we ni kao mbona ujilindi ni bora ni ngombo nyoka ningevua magamba milele nisinge zeka hip hop gini ndelea kutamba uo nyauka story wisha kumbu kumbu saulika yote hii na maanisha hii dunia sote tunapita mziki kwangu kaz na jembe donyezo mi rafiki usidharau na zembe tunda la msimu ukitaka ufuge tatu anda unga kumlisha ukitaka ufika tatu moja mbili uo mespita kimziki mina mojanja mchaniki kama kwacha mena basti zaidi ya pante nipo fit nipo faster sayangu tava miska Mr. Nice na kibugu so changu so nye pesa mweska shindo babu wa yugu natuwa mingi ya pukua vichache na pokea na zama dana dibu kama mungu alisuto kuombea au misanya bingi kila dakika naongea mnachaka blink kama blue au wako kama bodea nite kimfit kiu mwana lejuu na mwamini mungu tu sababu nisi mshirikina wako wanapato chungo kiona na mefanikiwa kiaina wako kipata mia sifuri atapewa nani wengi ufata kisikia nimenata na vitu za majani washa ntabiri wa chongo mtani mindo fame tefata vada haya kusu kama rapi na kuja zaidi ya sister pisnetu just ya kuja nite Mwanza, Mwanza mi majani kama fi rasta kama baba team Master kama Gray Mashera na piga ka Bruce Lee. Haya kuhusu kama rapi na kuja zaidi ya sister pisnetu just ya kuja nite Mwanza, Mwanza mi majani kama fi rasta kama baba team Master kama Gray Mashera na piga ka Bruce Lee. Ni vyema kujifunza mengi so kujua kila kitu nimeamua kwa vegetarian jilolote kuhusu beef mimi na master ya ubunifu na degree ya hii kitu mtu muhimu ndani ya jamii mapinduzi kila siku wenye wivu mkemke jua wivu mua mtu mjinga toto swaze kichuwe manisha na ukimbia wafrika bongo wangu na mabaya kupa kwenye bingo fikwa na voishki hardcore noza kaisi nimepilike msizo naige na vyo flow wapata show za uakika sinalipa kinacho shinda hawezi kwa nika yu atafika uka spika tukusikika kwa usika ujumbo utafika uka spika tukusikika kwa usika ujumbo kote ni unapo mic najisikia nipo nyumbani nije kwa bar sport train or flight nijimwinke nani zaidi ya kondo kwa mzinifu na pio kinga na magonjwa call zangu mie nizito so mzigo unambusha kona tusibishane kuso hipo tendelea kungoja fit ni jeshi la mtu moja scopesh kwa nguvu ya hoja nipo mbio zaidi ya res na ujio sio verse moja nipo mbio zaidi ya res ujio sio verse moja haya kuhusu kama rapi na kuja zaidi ya sister pisnetu just ya kuja nite Mwanza, Mwanza mie majani kama fi rasta kama baba T master kama Gray Mashera na piga ka Bruce Lee. Haya kuhusu kama rapi na kuja zaidi ya sister pisnetu just ya kuja nite Mwanza, Mwanza mie majani kama fi rasta kama baba T master kama Gray Mashera na piga ka Bruce Lee.